Shalom luisteraars, vandaag luistert u naar Derk Prins met het onderwerp Toverij in vermomming, deel 2 van 3. So we see that witchcraft had its foothold in Europe long before the church got here. Dus we zien dat toverij al lang een plaats had in Europa, lang voordat de gemeente kwam. And there has been an ongoing battle between the true church and witchcraft in Europe ever since. En sinds dat ogenblik is er tussen de ware gemeente en toverij een strijd geweest in Europa. And it's still going on today. En die strijd vindt vandaag en de dag nog steeds plaats. And I would say witchcraft probably has much more place in the professing church than the truth of God. En ik zou zeggen dat toverij misschien wel veel meer plaats heeft in de belijdende de kerk dan de waarheid van God. That's simply my estimate. Dat is mijn veronderstelling. Now I want to tell you briefly my own introduction to witchcraft. Ik wil u iets vertellen van mijn eigen introductie tot toverij. I discovered from my interpreter that I'm quite well known in Holland as person who drives out demons. Ik heb ontdekt van datgene wat ik aan broeder Prins verteld heb, dat hij in Nederland erg bekend is als iemand die demonen uitdrijft. Although I do a lot of other things besides driving out demons. Ik doe heel veel andere dingen dan alleen maar demonen uitdrijven. But that's the only thing some people know about. Maar het schijnt het enigste te zijn wat sommige mensen kennen. A certain denomination in the United States once classified me as a heretic. En een bepaalde denominatie in de Verenigde Staten heeft mij eens een dwaalleraar genoemd. Because I was driving demons out of Christians. Omdat ik demonen uitdreef uit christenen. And I always wondered what they wanted me to do. En dan vroeg ik mij, wat willen ze dan dat ik ga doen? Did they want me to leave the demons in the Christians? Willen ze dan dat ik de demonen in de christenen laat? Anyhow, I became somewhat notorious in the 1960s and the 1970s. Maar in de jaren 60 en de jaren 70 werd ik daarmee nogal wat berucht. And for a certain period in my ministry, I conducted a lot of public deliverance services. En in een bepaalde periode in mijn bediening had ik heel veel openbare bevrijdingsdiensten. And I don't repent. En ik heb me daar niet van bekeerd. I'd do it again. Ik ga het weer opnieuw doen. But at the present time, that's not the main emphasis of my ministry. Maar op dit moment is dat niet de hoofdmoot van mijn bediening. But during this period, when I was in very publicly associated with this ministry. Maar in die tijd dat ik heel openbaar geassocieerd werd met die bediening. I would go into a church. Dan ging ik een gemeente binnen. Usually a Pentecostal church. Gewoonlijk een Pinksterkerk. Because I was as Pentecostal as all the rest. Want ik was net zo Pinkster als al die anderen. And I would walk past a lady. En dan liep ik langs een dame. And she would start to tremble all over. En opeens begon ze te schudden. And she'd say to me, I don't know what's the matter with me. En dan zei ze, ik weet niet wat mij scheelt. But when you come near me, I start to tremble. Maar als u bij me komt, begin ik te schudden, te trillen. Well, I had learned the answer by experience. Maar door ervaring had ik daar het antwoord al op gevonden. I said, I can tell you what the matter is. Dan zei ik, ik denk dat ik weet wat er aan de hand is. You have a spirit of witchcraft. U heeft een geest van toverij. And it trembles when I come near it. En het trilt wanneer ik langskom. But I had a tremendous personal struggle with the Lord. Maar ik had een grote persoonlijke strijd met de Heer. I said, Lord, how can this be? Toen zei ik, Heer, hoe kan dit? I go to these Pentecostal churches. Ik ga naar deze Pinksterkerken. They all speak in tongues. Ze spreken allemaal in tongen. And when I go near some of the most distinguished members, they start to tremble. En als ik dichtbij sommige van de meest vooraanstaande leden kom, dan beginnen ze te trillen. Like the deacon's wife. Zoals de vrouw van de diaken. Or the church soloist. Of de muzikant van de gemeente. Or someone else in the church. Of iemand anders in de gemeente. And I said, Lord, I don't understand. En ik zei, Heer, ik begrijp dat niet. Please tell me what witchcraft is. Zeg mij wat toverij is. Now I believe God gave me this answer. En ik geloof dat God mij dit antwoord gaf. You are free to judge it for yourself. En u mag dat voor uzelf beoordelen. But this is the answer God gave me. Maar dit is het antwoord wat God mij gaf. Witchcraft is the attempt to control people. Toverij is de poging om andere mensen te controleren. And to get them to do what you want. En om hen te laten doen wat jij wilt dat ze doen zullen. By the use of any spirit that is not the Holy Spirit. Door het gebruiken van elke geest die niet mijn Heilige Geest is. And then the Lord added something more. En toen voegde de Heer daar iets aan toe. He said, if anybody has a spirit that he can use, als iemand een geest heeft die hij kan gebruiken, it is not the Holy Spirit. Dan is dat niet mijn Heilige Geest. Because the Holy Spirit is God. Want de Heilige Geest is God. And no one uses God. En niemand kan God gebruiken. Oh, how I thank God for that revelation. Oh, hoe ik God dank voor die openbaring. It has explained so many things I couldn't understand. Het heeft before. Zoveel dingen aan mij duidelijk gemaakt.

vergaan, ergens zijn, bezet er een loon, en schaam, al keert me mokker als de gang, en moen het gabbade lood, het tot een arm, maar ken maar die, lach hem mee meegaan, Sasha. Break away from Israël.nl. Het is nu 10:00.